चलिए रुको, नंबर 3 के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, तारीख़े इंसानी से सबक क्यों नहीं लेते। इसमें 7 पॉइंट्स हैं। ज़मीन के वारिस सबक क्यों नहीं लेते कि हम इनके कसूरों पर इन्हें पकड़ सकते हैं। सबक ना लेने वालों के दिलों पर मोहर लग जाती है। सबक ना लेने वाले कुछ नहीं समझते। एक दफा झुठलाने के बाद नहीं मानते। ना मानने वालों के दिलों पर मोहर लग जाती है। सबक ना लेने की वजह ये है कि अहद की पासदारी नहीं। सबक ना लेने की वजह ये है कि वो फासिक है। दूसरा पॉइंट है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन। 4 पॉइंट्स हैं इसमें भी। निशानियों के साथ जुल्म किया। हज़रत मूसा ने कहा, मैं मालिके कायनात की तरफ से आया हूँ, मैं हक़ के सिवा कोई बात नहीं कहूँगा, मैं रब की तरफ से खुली दलील लेकर आया हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन का मुतालबा, अगर निशानी लाए हो और सच्चे हो तो पेश करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजाहत, असा फेंका तो अजदहा बन गया, हाथ जेब से निकाला तो वो चमक रहा था। पसंदीदा रवैये देखेंगे। हक का इजहार करना, जुर्रतमंदी का इजहार करना, सच बोलना। ना पसंदीदा रवैये काफ़ी हैं इस रुकू में देखेंगे। गुनाहों की पकड़ से निडर हो जाना, दिल को मोहरों वाला कर लेना, यानी दिल पे मोहर लगवा लेना, कुफर करना, अहद को पूरा न करना, फिस्क करना, फसाद करना, अमल की यही बातें हैं कि नापसंदीदा रवैयों को खुद से दूर करना है, पसंदीदा रवैये अपनाने की कोशिश करनी है, ज़ाती ख्वाहिशात के साथ अपने आप को नहीं बदलना, और अल्लाह ताला से किए गए ग़ुलामी के अहद की पाबंदी करनी है। इस बात से डरना है कि किसी लम्हे भी अल्लाह ताला की पकड़ आ सकती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء